أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة فإن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء. دی آیت کے اللہ تعالی تسلی ذکر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او حال د فریقین ذکر کی دوڑا لی دی اللہ تعالی دا غدوان ڈلی دا برابر ندی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالی تسلی ذکر کی چستا پا ذمہ بانی دا اللہ تعالی دا دین بیان دے نور ہدایت کول او یا پا گمراہی بانی پاتی کیدل دا ستا پا اختیار کی ندی بلکہ دا اللہ تعالی پا اختیار کی دی. افمن زین له سوء عمله دی آیات تو سوچ کے وئی پا عبارت کی تقدیر دے چا غوائی نو علاو پر آیات بانی پوئی شی نو آیا حق سوک چی خیستک للی شیو دی آگی تاسو عملی ہی بد عمل دغا فرآوہ حسنا ینی دی آگی لر خیستا طول مشرکانو تا کافرانو تا مبتدعینو تا دا آگی آگا بد اعمال چی لاغا خیستا شیو دی آن تردی پوری دغا پوجیانو پولیس جماعت رانی او دغی تا عبادت وی چی دا زمانگا ڈیوٹی دا مسلمان قتلی وغی تخپل ڈیوٹی وی مسلمانان په کافرانو باندې خرڅي او غي تخپل ډیوټي وای نو آیا هغه څوک چې هغه تخپل بد اعمال خسته شوی دي نو د دې په عبارت کې تقدیر دی کمن هو الیس کذالک نو آیا دا کېدلی شي په شان دا چا باندې چې هغه د غسینې هغه ته بد اعمال نه خسته شوی بلکې هغه ته خسته اعمال هغه ته خسته شوی نیک اعمال هغه ته خسته شوی نو دا دوانه برابر نشي کېدلی فإن الله یذل من یشاء یقینا الله تعالی گمراه کی چاله چو غواړي دا علت د رفار د عدم مساوات یو انسان دا سره چاغي د بد اعمال خسته شوی دي او بلغه د چاغي ته خسته اعمال نیک اعمال ته خسته شوی دي دا دوانه برابر نه دي ولی نه برابر فإن الله ذکر یقینا الله تعالی یذل مې شا گمراه کی چاله چو غواړي و یهدی مې شا او هدایت ورکړي الله تعالی چاته چو غواړي فلا تذهب نفسک علیهم نلار دینې شي ساس ساستا روح ستا علیهم حسرات ان بدیو پسی دواجی دا افسوسونو نا اسی نا چی دا خلق ایمان نراوڑی اوستانا دا دیر خفگان دواجی نا روح لار شی زان خفکاو پا دیوانی ما زکا ستا کار دا اللہ تعالی دا دین بیان دے کسو کوئی منی نو اغبا کامیاب شی کچا ونمانا نو ستا زیمه چی اغبا فارغ دا ان اللہ علیم بما یصنعون یقین اللہ تعالی پوری پا کارون مانی چی دویا کئی والله الذي ارسل الرياح فتسير سحابا فسقنا الى بلد ميت سلورم دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې وګوري هواګان ته هواګان راشي او دا د یو ځین بل ځای ته دا وریځ وچلای بیا الله تعالی باران ناوړی پاغي باندې هغه وچې زمکه الله تعالی پاغي باندې تازه کی نو هر کله چې الله تعالی دا کار کولای شي هواګان چرول شي وریځ پیدا کولای شي باران ناورول شي او هغه وچ ازمکه الله تعالی شنه کولی شي نو الله په دې باندې قدرت لري چې مرګ نو ورستو تاسو دوباره ژوند کی قیامت هم الله تعالی پیدا کولی شي راوستل شي والله الذي الله تعالی غزاد دي ارسل الرياح چرا لګي هواګانی په تصویر صحابن نو راپور ځکه هغه ورې دي په سقناه نو او چر مونږه غیلره بوز مونږه غیلره الی بلد میتین هغه ازمکه وچتا فاحیینا به الارض نو تازه کوم فاغبا ازمکه بعد موتی او رستو دو چوالینا کذالک نشون نو دغسی دوباره پیدایش دستاسو دغسی دوباره پیدایش دستاسو قیامت را روان دی دوباره پیدا کیگی من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا دا پینزم دلیل عقلی بیانی او بدی که دا نفسون و حالات اللہ تعالی بیان کردی دی لگه سرنگی چی اللہ تعالی وچ از مکا اغا پاگی که اللہ تعالی جن پیدا کی نو دغسی چې وچ ازمکه یو هغه تازه شي نو دا ترقی ده نو دغسې د عزت ورکون کې انسانان لره دا الله تعالی دی ازمکه چې وچی او دا تازه شي نو دا یو قسم ترقی ده دا عزت دی لکه څرنګه چې الله دغه کولی شي نو دغسې په انسانانو کې الله تعالی عزت چې چاله ورکوي نو ورکولی شي دا د الله تعالی په اختیار کې دی من کانه یرید العزت څوک چې غواړي عزت لره نو دې په عبارت کې تقدیر دی پل یطلب ہو من اللہ دا دے دا اللہ تعالیٰ دا طلب کی ولی زکا فا ان العزت فللہ العزت جمعا فس عزت خو طول دا اللہ تعالیٰ پا اختیار کرے نو دا اللہ تعالیٰ نے بیاو غواڑے عزت دبل چانم غواڑے الیہ یسعد الکلم الطیب خاص اللہ تعالیٰ تا ورخی جگ کلمی فاکی دا اخلاص کلمی اغا اللہ تعالیٰ تا برا ورخی جی الکلم الطیب اغا خیستا ویناگانی لا الہ الا اللہ کلمه توحید اغا الله تعالی تبر و رخیجی والعمل الصالح یرفعه دو ترجمه مفسرین کړی دي ځان په پوهه کې اول یرفعو کی ضمیر دا راجی دے اللہ تعالی تا او دا هو ضمیر راجی دے عمل صالح تا نس مانا ودا شی ولا عمل صالح او غنیک عمل یرفعو اچتی اللہ تعالی هو دا غنیک عمل لرا اللہ تعالی اچتی نو دا اچتاولو سمانا دا امام تفسیر جلالین مانا کرد یرفعو یقبلو او دا نیک عمل اللہ تعالی قبلی یو مانا دا شولا دا یرفعو ضمیر اللہ تعالی تا راجی دے او دا هو ضمیر راجی دے دا مفعول بهی عمل صالح تا الیه یصعد الکلمه الطیبه خاص اللہ تعالی تا ورخی جا کلمی پاک کی دے اخلاص ولا عمل صالح و اغنیک عمل پا طریقہ پیغمبر بننے یرفعو قبلی اللہ تعالی دا غنیک عمل لرا اللہ تعالی نیک عمل قبلی او بد اعمال اللہ تعالی نا قبلی دوی معنا هم ډیره مزیدار معنا ده مفسرین لیکری دي د یرفعو ضمیر راجی دی د کلمه طیب تر راجی دی نو اس معنا ودا شي ول عمل صالح او غنیک عمل یرفعو او چتی دغه کلمه طیبه هو دغه نیک عمل لره نو اشاره شو ردی ته چې دا کله عقیده د توحید دی برابر نه ده نو بیا نیک عمل نه قبلیږي د نیک عمل نه قبلیدو د فره صحیح عقیده دا شرط دی یرفعو او چتی دا کلمه طیبه چې هغه عقیده را توحید ده هو دغه عمل لره یعنی نیک عمل چې قبلی کی دا غیره پر سبب هغه نیک عقیده ده هغه صحیح عقیده ده ولذین یمکرون سیئات او هغه کسان چې ولذین یمکرون سیئات او هغه کسان چې ناکار ولذین یمکرون سیئات او هغه کسان چې ناکار منصبې جوړی چې چلونه جوړی د بدو کارونو له هم عذاب شدید دغه لپاره د عذاب سخت و مکر اولایک هو یبون او چل د دې کسانو هغه بیکار کړل شوی دی چل د دې کسانو بیکار کړل شوی دی ولذین یمکرون سیئات نو مراد داري څوک چې شرک کوي کوپر کوي او بد اعمال کوي د کلمت طیب او د عمل صالح په خلاف باندې نو له هم عذاب شدید دغه لپاره د عذاب سخت و مکر اولایک هو یبون او چلول او منصبی دغه کسانو هوا یبور هغه بیکار کړل شوی دی د حق پرستو په مقابله کې چې خلک کم تدابیر جوړای منصبی جوړای الله تعالی هغه بیکار دی والله خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم جعلکم دا بل دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې شپږم دلیل عقلی دی او ودی کې احوال انسانی بیان شوی دی د انسان د پیدایش ماده بعیده هغه خاورې ده د انسان د پیدایش ماده قریبه اغه نطفه ده الله تعالی دا غی دوونو بیان کړی دی او دی آیات کې الله تعالی بیانای العالم بكل شيء هو الله والله الله تعالی خلقکم فاستاسو پیدایش شروع کړی دی من ترابین د خاورینه خلقکم استاسو پیدایش شروع کړی دی د خاورینه دی توی ماده بعید د انسان د پیدایش آدم علیه السلام د خاورینه پیدا شوی دی یا مخکې تاسو ته ما بار بار ویل دی هر یو انسان هغه د خاورې نه پیدا کیږي خاوره ماده بعید د انسان ده د خاورې نه سبزیانې پیدا کیږي پستونه پیدا کیږي نو په هغې کې خوراکونه د خوراکونو نطفه پیدا کیږي نو بیا انسان چې د هغې نه پیدا کیږي نو ماده بعیده د انسان د پیدایش هغه خاوره ده والله خلقکم والله تعالی ستاسو پیدایش شروع کړی دی من ترابین د خاورې نه ثم من نطفه او بیا د څاڅکي د منی نه ثم جعلکم او بیا جوړ کړی الله تعالی تاسو ازواجن جوړی جوړی الله تعالی جوړی پیدا کړی تاسو نر او ماده دینه مراد ده و ما تحملو من انثى او حمل ناخلی او زنانه ولا تضعو او نه نقدی حمل لره یعنی نه زیږی حمل لره الا بعلمه مگر دا غیر ټول تفصیلات الله تعالی په علم کړي ټول تفصیلات ته کې ولی وایو تاسو باید چې دا خو په معایناتو باندې معلومیږي نه پوره تفصیلات دغې کله پیدا کیږي شکل صورت څنګه دی دا به بدبخت یو کنه نیک بخته انسان بی په کم بیا به مري کله په کم ځای کې به مري په څو ورځ باندې به مري دا ټول تفصیلات د علم الله تعالی دی و ما تحمل من انثى او حمل ناخلی او زنانه ولا تضعو او نه زیږی بچه الا بعلمه مگر دا په علم د الله تعالی سره دی و ما یعمر من معمر او عمر نه ورکړل کیږي او عمر ورکړل شوی ته ولا ينقص من عمره او نشی کمیدل دا غیر عمر نه الا فی کتاب مگر دا لیک دی پکی مگر دا لیک دی په کتاب د تقدیر کې مگر دا د تقدیر په کتاب کې لیکل شوی دی د چا عمر کم دی او د چا عمر زیات دی نو بس دا په کتاب کې لیکل کی دویم قول لهم پسیرین داره چې دین مراد یو انسان دی. اول چې کله انسان پیدا شي اسې مثال په تور باندې اولی کله شي چې د عمر شپې ته کال دی، نو بیا په بل کتاب کې لیکل کیږي چې یو یو ورځ کمیږي نو هلته کې شپې ته کال دی، نو دلته کې شپې ته کال چې من پیښو بس ته د عمر ختم شو بس دغه مر. یا تی مراد دو انسانان دی، چاله الله تعالی زیات عمر ورکي چاله الله تعالی کم عمر ورکي، نو دا په کتاب کې لیکل شوی دی په تقدیر کې. یا یو انسان تی مراد دی، یو انسان له الله تعالی عمر ورکي مثال شپې ته کال اتیا کال او ولا ينقص من عمره، او بیا چې دا غید عمر نه څه شي کمیږي نو دا په کتاب کې لیکل کیږي. نو شپې ته کال مولي کله شي بیا چې یو یو ورځ کمیږي کمیږي کمیږي نو شپې ته دا جمع وا بیا یو یو ته کمیږي نو بس صفر پاتې شو نو سړی مرشو خبر خلاص شو. ولا وما يعمر من معمر او نا عمر ورکیدل شي او عمر ورکل شي دا ولا ينقص من عمره او نشي کمیدل دا غیر عمر نا الا في كتاب، مگر دا په کتاب دا په تقدیر کې لیکل شي دي. ان ذلك على الله يسير، یقینا دا کار پر الله تعالی باندې آسان دي، دا کار پر الله تعالی باندې آسان دي. وما يستوي البحران، وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح نجاج، وم دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې او ربط رما قبل سراسان دی. پا انسانانو کی پا عمر کی مساوات نشته ره، دا چا عمر زیاد دی ره چا عمر کم دی، نو دغس اللہ تلاوی پا عبو کی هم مساوات نشته ره، بلکه بعضی عبو دیر خوگی دی او بعضی عبو چی ره تروی دی مالگین دی، نو بعضی عبو دا سی دی جی پا مرائی که دیر خی تیری گی پا انسان من خیلی گی او بعضی عبو غدی پا مرائی کن خیلی. او ما استوی البحرانی او ندی برابر دغه دو قسم دریابونه، هاذا عذب فرات دغه یو دریاب چره هغه خوګو بواره د فراتون تند مادهون کړي ساغون شرابو په اسانه باندې تیریږي سکل داغي، نو باز یو بدغه دي د سندونو وبدي د چنو وبدي، و هاذا ملح نجاج او دغه بل دریاب چره بل قسم هغه مالګین دي او جاجن مړی کی نختون کړي او جاجن مړی بندون کړي مړی کی نختون کړي، و من کل او د هر یو نه تاکلون رحمن طریا تا سخری اغا غوخ تا دا مراد درین سری مهی تراو باسی کاغا دا مالگین دریاب دیو کاغا خوگیو بدی دا غین تاسو مهی راو باسی، و تستخرجون خلیتن او راو باسی تاسو کالی تلبسونها چی اغون دی تاسو اغیل را تلبسونها لباس سری عام دی تاسو دا غین ملغلر راو باسی اغا تاسو اغون دی پا غاڑا کوای بانده لاسو تی اچوای، و ترال فلکا او تا اینه کشتای پیهی پا داغ دریاب که مواخر اشلون که دو بو لطب تاغو من پس دهی دیر پار چه ولو تاوی تاسو مهربانی در الله تلا تاسو ری کشتو تا سو چو پی کرو که دا پری دریاب که ور روانی دی او دا دا چپی چره دا غصی روانی دیو بچلی او مخی تا روان دا کشتای دا رسر پارا دیر پار چه در الله تلا مهربانی ور تاوی مخ که تاس تا دی پیدا ویل شوی در دی قید. یا لار شی د تجارت د پاره دنیا و غټی، لار شی دعوت او تبلیغ د پاره، لار شی د جهاد د پاره، حج او عمره د پاره، لار شی نول تب تغو من پس دهی ز کوي چې په کشتو کې سفر کول بغیر د دنیوي او یا د اخروی غرض نه په حدیث کې ردینه من راغلی ده دریابی سفر به اسره چکر د پاره نه کی. ولعلکم تشکرون ادر پاره چې شکریا ادا کړئ د الله تعالی د نعمتونو، یولج اللیل فی النهار اتم دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې دې ته وګورئ کنه شپه راشي د ورځ چېرته لاړه شي نو ورځ راشي شپه چېرته لاړه شي دا دلیل دی په قدرت د الله تعالی باندې. یولج اللیل ورنه راباسي شپې لاره په نهار په ورځ کې، و یولج النهار ورنه راباسي ورځ لاره په لیل په شپه کې، نو کله الله تعالی د ورځ یو حصہ په شپې کې ورنه راباسي نو شپه اوږد شي، نو کله الله تعالی د شپې یو حصہ ورنه راباسي په ورځ کې نو ورځ اوږد شي شپه لړنه شي، دا کارونه الله تعالی کوي. وسخر الشمس والقمر او استاسو په خدمت کې لګورې دي نور اوس وګمای کل یجری لاجل مسمى دا هر یو روان دي لپاره د غنټې مقرره دغه وخت مقرره پورې دا روان دي، مراد درې نس شه ده ورځ د قیامت تر مراد ده، وای الله تعالی وای نور اوس وګمای روان دي دا چلیږي او دا تر کوم وخت پورې دا چې الله تعالی نور اوس وګمای د کوم وخت نه پیدا کړی دي تر د قیامت پورې ودغه سره روان دي. او یاران وای وای نه ځمکه چورلی او د نور سپوږمۍ په ځای باندې ولاړ دي، نه الله تعالی وایي چې نور سپوږمۍ روان دي ځمکه په خپل ځای باندې دا ټینګه ده. ان تمید بكم قران کې الله تعالی وایي په دې ځمکه باندې می دا غرونه پیدا کړی دي ډیره پاره چې ونه خو دې به تاسو باندې، نو سینس کار سوی دغه سینس چې د قران مقابل لري قران خلاف دی هغه گزار کوي هغه شاته لري کوي. وسخر الشمس والقمر استاسو په خدمت کې لګول دي نور اوس په مې استاسو ره خدمت د پاره دي کله یجري هر یو روان دي لاجل مسمى تر دغه نټه مقرری فورې ذالکم الله ربکم دغه صفاتون ول الله تعالی رب تاسو له الملک خاص دغه پره بادشاہی ده د بل چا بادشاہی بنه نه پدا کارونه کی ولذین تدعون من دونه او غسان چې رمضان شو تاسو وای سوا د الله تعالی نه ما یملکون من قدمیر اغه اختیار نه لري تاسو لپاره من قدمیر پا قدر د پوستکی د اډوکی ر کجوری باندې قتمیر نقیر او فتیل او صفروق دا سلور الفاظ په عربی کې دا بیانیږي د ډیر کموالی د لپاره د ډیر کموالی د لپاره بیانی مخکې تفصیل بار بار ویل شو دی. قتمیر ویل کیږي کله چې د کجوره د کجوری د کم یو ده د دې کې دننه کم زړې دی او کما زړې دی کما اډوکی دی کله چې دا کولاو کړل شي د هغې نری پرده د هغې نه راتاو شوي هغې ته ویل کیږي قتمیر. دا د ډیر کموالي دپاره الله تعالی ذکر کړی چې تاسو چېرې چا عبادت کوئ چا ته حاجت روا وای نو هغه ستاسو دومره لږ معمولي دغه هم نشي پوره کولی حاجتونه نشي پوره کولی. ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم که رد رد شرک په دعا که تاسو را مدد شوای هغې ته د حاجتونو د پوره کولو دپاره لا یسمعوا دعاءکم نو هغه ناوري او ناوری بلنه ستاسو تاسو جو توازونه کوي الله تعالی دی ستاسو بلنه ناوری ولو سمعو دا لو ذکر کیږي د فرضیات لپاره د دیو جنا تفسیر جلالین معنا کړی دا ولو سمعو فرضن او کشرت دی واوری ستاسو دا بلنه واوری مستجاب لکم نو نشي قبلولې حاجت ستاسو اول خود تاسو چې دیو ته چغې وهي نو دیو ستاسو دغه چغې ناوری او دویمه خبره بل فرض و تقدیر که دی استاسو دغه چغه استاسو د بلنه واوري الله تعالی بیا چې کم حاجت ته غواړي هغه دل نه شي قبلولې ولو سمعوا مستجاب لكم خو تاسو ته وایي چې لو د فرضیات لپاره راځي تفسیر جلالین سره دغه ټکی ویل ولو فرضن که چرته بل فرض و تقدیر دغه استاسو د आवाज واوري مستجاب لكم نه شي قبلولې حاجت تاسو نه شي پوره کولې حاجت تاسو و یوم القیامت یک پرونه بشرک کوم او د قیامت پرد باندې به انکار کوي دی استاد سره شرک نه ولا ينبئ کمستو خبير او خبر نشي در کوله تا ته په شان دا خبردار ذات باندې خبردار د څوک دی یعنی الله تعالی د الله تعالی په شان دی کی خبر تا د نشي در کوله ولا ينبئ کمستو خبير او نشي د دین مراد الله تعالی دی یعنی که څوک د خپل الیه او د سماع د فاره او د غید استجابت د فاره نور دلایل ثابتې الله تعالی وي هغه دلایل ممنه د غیر الله د معبودیت د پاره چې خلک کم دلایل وای نو تا ته چې الله تعالی کم خبر درکړی د دې په باره کې چې دې ستا خبره نشي اوریدلې او کوای وری نو ستا حاجت نشي قبلولې نو دې په شان د کی بل څوک تعالی خبر نشي درکول ولا ينبئ کم استو خبیر او خبر نشي درکول تا د په شان د خبردار ذات بنچغال الله تعالی دې دغه په شان کې خبر تعالی بل څوک نشي درکولې.